De hogy jó van, nem. Tengeri operát, azt tudom. És hol vannak azok? Itt vannak egy akár. Oda tuhannak az azt, és rajnak, mikor kint volt egy cég. Rejtnek. Mindössze tudni. Tehát az itt most. Mikor hát oda? Ott volt. Te kaptad neked a náma mostaninak? Hát az Isten lampaszanál. Na. Itt van, hogy mikor operáltak. Itt van egy. Le van írva. Operáció. 2013-ban operáltak? Igen. Ez ugye 10 éve már. Mit akarnak velem? Ugyan hagyjanak békén meghalni. Na, a kicsába van a idő. Van én nekem két év a felvetődni. Igaz is van. Ott ment. Na, ahogy van. Akkor ezt na, csomókodó. Jó, ez kell. Mert az, hogy megoperáltak, de az már újvidékként kell lenni, nem? A újvidéknek kell lenni, nem? De újvidéken operáltak meg, nem? Kamericsán. Újvidék. Szabadkán. Újvidékre mentem. Vizsgálat? Kamericsára mentem, Csugárra. Ja. Köszönöm, hangoló, fiam boldog, nem az a szám. A voltál Csugárra, ez lesz az, nem? Az? Hát ott érted, én olyan tétet mondtam, mint a picsa. Az asztra. Mi a pisának hínak egy vintre vasszom? Hagyjanak ma meghalni. Nagyon kell vizet csinálni, ha a vezet, akkor jó ma hitnek. Akkor kell a sugárok, nem? Nem tudom én. Nem látok, hogy mit találni. Sugár? Igen, sugár volt. Most egy gyönyörűs állam volt. Tehát már abban így. Azt hiszem, hogy én 4 napig voltam. Dicsértem az angyal. De minek? Még ha van tumorom, akkor is. Jó így csak át. Fiatal vagy te még? A Csengeri operát, azt tudom. Csengeri. Csengeri, kérlek tőle a papíron akkor. Valahol megvan. Doktor Csipaki. Ez nem az? Hát az. Csengeri, nem ez nem van. Szia, te nézed meg. Ez a kilosan. Fiatal vagy. Adjál már a fiatalságot, mert egy olyan van, mire hívjuk a fiatalságot. Új, fiatal vagy, Mika, jó, nagyon. Neked oda adok, hol adok, azok a jók. Biztos. Más volt egy dolog. Ott a fénykép. El lesz az azt is lesz szobot vissza. Szabadkai kell vagy, ugye? Ezt ide raktam. Az a szabadkai, aki jó? Ez is posta. Ki az orvos a négyben? Az lesz az a... Ne rász, szojálik. Ez az operáció, hogy... Kaptam egy DVD-t is. Mámo. DVD-t is vannak rajta. Nem is láttam ezeket, nem nézem. Mondás vagyok, mint a kutya. Vettem dió, azt akkor vissza mindet. Itt kirítottam. Fiatal vagy, mint anya? Jaj, hagyjál már. Schengen, itt van. No, azok leállt. Azt kérd a többi. Nem is láttam a Schengeni csapattal. Vagy nem is írva a kinek működve. Mikor operáltak 14-ben? 13-ban operáltak, meg sugárkezeléseket kaptak. Hát a 14-ben volt. Ez akkor ott nem éltak a tanár, mikor operáltak. Nem már. Ez semmi, ez tudom. Bácska tapalaznám, hogyha ennyi kukut ki vagy írva. Teodóra Bagi. Ez sem az. Bagi az a izé. Egy nő személy, aki itt nem egy körülött menni vizsgálatra. Azt itt nem dolgozik. Ott olyan, mint ilyen pienciációsok, utaló, kellett írva. Ennyi. Javát rakod a mellomból. Javát ezek kellnek. Az mi fel trülő? Trülni az is, fel trülő. Én nem tudom, hogy vagy elkeveredve, amikor te még fiatal vagy. Fiatalságot. Rajdeg is így, hogy anyád meg még kiadált rád. Á, az volt kedve neki. Nem van, ez volt. Ott. Édesen lekel a specialista. Ebbe a sárgába. Így nem mindegyiket, ez másik. Tehát kétszer operáltak, nem egyszer, nem? Hát kétszer. Első csak a hónapban ilyet, aztán még a mellem is volt. Kétszer operáltak, akkor ez lesz az. Hát ez micsoda, ez valami. Megnézem a számítógépen. Számítógépben rakom, és akkor látod. Kalóerőhépet. PT. PLC-en. Kettő. És mikor kell menni egy hónap múlva, ugye? Hova kell menni? Semmi. Ide tettem egy. Fiatal vagy te még? De ez egy része totálja. Mind az én. Vagy egyáltalán az orvoshoz. Mondom. Hanyagyul a felmúlva. Egy vicset a felé. Mi van a tata? Kinyittem az ajtót, hát úgy fulladtam egy kis ajtót. Az a kettő, meg itt van. Itt kettő operáció, nem egy van. Kettő, hát kettő, két. Kettő, szóval van egy csomorú két is elő. Hát az... Freg lehet, 2013 másolnak valamit. Jöjjj! De azt a látka jobban néz, ez így nagyjából van, csak átnézni most. Van még röntgen képeid is vannak. Mi a fene látszódik rajtuk? Nagyon őszintén, végig semmit. Ez az agyadat. Agyadat is, ez nem a fejed itt élet, ne nézd meg. Ez itt a fej, nem? Fejemet is nézd ki. Ez nem fej volna? Fejemben nincs, nem voltam volna. Lehet, hogy fejedet is megoperált. Hát, kordolok, hogy egy üle. Nem, vagy ilyen, fiatal alatt, nem. Van olyan személyzetlen volt, ez nem érdekes. Az a hölgynek odaadtuk, az mind kibontott az libát, a tudkát. Mikor? Meg én? Kicsi. Meg az a fiatali személy? Hát, az utaló. Az utaló. A mit tudkát volt a napja? Hát, mint az utut kell. Ez kell, ezt külön kell rakni, ez a, nem ugyanaz, mint a kettő. Jó volna, nem is megvan. Megmondták, hogy nem bírna kigyógyít adni. Hát megmondták, nem? Nagyon súlyos. Egy operáció. Nem tudom, hogy ez könnyűen van. Akkor nem bízt meg, még fiatal még a szervezet. Na most az jót raktad be, ne jót rakok, ez a második. Szerintem elég lesz ennyi. Hát összeszedve ezt is még külön kell válogatni. Összesebben meg kell fogni is akkor az egészet. Egy üzenem. Mit üzenem ide? Egy úton van. Fiatal. Azt még a sárgába tűn. Milyen belé. Puput, itt van ezek a szaladkaiak, igen, ezekkel neki. Itt az orvosságok, amit... Nagyon van, ez nem annyira, itt csak az ássák, hogy volt operálták, hogy elmezek a lényegesebben. Jaj, ne itt a utalók, hogy jó, tehát operálták a... Operált rákod, és van mindened volt, hogy rákos is vagy, rákos sejteid is van, hogy lett, mert operáltatva rák ellen. De kigyógyultam. Honnan lesz, hogy kigyógyultam? Hát mondom. Lehet, hogy még nem, most te nem vizsgáltam, hogy rákos vagy, nem? De, vastag. Meg kell vizsgálni, hogy rákos vagy, hogy nem vagy rákos. Hát akkor maradjon rákos mindig. Eléket szedtem, és pirilapot, normást, aspirint, vasilipot, oligogát. Mikor szedted ezt a fárját? Pirilát mondani. Jó sokáig ezt szedtem, nem? Hát jó sokáig. Ezt szokta kiírni az ilyen. Most milyen miért tök ki azt? Nem mutatta meg a Kredádomisnak, hogy ezt kellett volna szerne. Lehet, hogy még mai napig ezt kellett volna szerne. Miért mutatta neki meg? Hova? Hát itthon volt. Nem érted, hogy az, kezel, az új kezelorvosod elment nyugdíjba, de kellett mutatni, hogy a régi mit írt ki, csak ugyanazt kellett volna kérni. Akkor 13-ban kiálltam. Igen. Yeah. Én visszalejtem, mert én már holnap nem tudom. Régen operált. Nem régen operált a kapszul. Laci, jöttek komoly következő. Milyen gyorsan múlik az idő. Milyen gyorsan. Mondom, mert egy részet határoljuk. Azért előkapta onnan a papírokat, a belefér könyvötött nyugcsin, baszta. Ki volt az? A fiatal néz személy. Hát a doktor volt az különben. Melyik az a fiatal, aki múltkor jött, az a telefonat elnyomta a mobiltelefonját? Nem látta a telefonját. Ott néztek, hogy mit kell adni nekem, igaz, nem tudom, mit adjon be neked. Nem vész ezt le, nem? Még a tapas is kibogna, hagyjál már. Jó, ennyi elég lesz talán, nem tudom miket kell. Ez itt a nagy, ez fény másolat is pénzbe kell 5 dináron kint. Itt érdemes, hogy voltál, lássák, hogy voltál sugárkezelésen is. Na, nagyon jó vagyok. Jó vagyok. Yes. Nem vagy jó, abszolút. Miért mondták, hogy beteg is vagy, nem kell erőltetned magadat, abszolút. Na igaz, hogy nem, mi tettél rá nagyot a tűzzel, nem akkor égni a tűzzel, ilyen igaz itt, hogy égjen a tűzzel. Nem is, hogy égjen. Nagyon bűnöket hallod. Most elkezdtem kérdezni, akkor kinyitom az ajtót. Behoztuk ezt a szart. És gőzöl. Aki kell tenni, ne gőzöljön, valami baj lesz. Ne? Ha? Nem vicces, valami baj, vedegséged lesz. Majd kinyitom az ajtót. De ne van nylonban? Várjál, kell a másik is. Kell külön tartó neki. Ne kell ezt fémásnom, amelyik végig. Mennyire kerül? 5 dinár papírja. Leszem ki. Majd egy kis elszámolunk a végén. Ördinál papírja. Jó, oda vissza 8-nál.